السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کا سبق سن لیجئے. سبق نمبر 1035. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو 5 کلمے سکھلائے. میں بھی آپ کو سکھلا رہا ہوں. آپ نے فرمایا کہ اے علی، یہ 5 کلمے اگر تم روزانہ پڑھ لیا کرو گے تو تمہارا دین بھی ٹھیک ہو جائے گا اور دنیا بھی ٹھیک ہو جائے گی. یعنی دین اور دنیا دونوں کا فائدہ ہے. اور آپ نے یہ فرمایا کہ علی، اگر تم چاہو تو 5000 بکریاں دے دوں، یا چاہو تو 5 کلمے سکھا دوں. حضرت علی نے کہا کہ حضرت، مجھے تو 5 کلمے سکھا دیجئے آپ، جس سے میرا دین بھی سنور جائے، میری دنیا بھی ٹھیک ہو جائے. اگر آج کا کمزور مسلمان ہوتا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتا کہ حضرت، 5000 بکریاں بھی دے دیجئے اور یہ 5 کلمے بھی سکھا دیجئے. لیکن حضرت علی نے وہ کلمے سیکھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے. پھر جو ہے اللہ نے ان کے لیے دین بھی سنوار دیا، دنیا بھی سنوار دی. وہ 5 کلمے سیکھ لیجئے. نمبر 1، اللہم اغفر لی ذنبی. نمبر 2، ووسع لی خلقی. نمبر 3، وطیب لی کسبی. نمبر 4، وقنعنی بما رزقتنی. نمبر 5، ولا تذهب قلبی الی شیء صرفته عنی. ترجمہ بھی میں بتا دیتا ہوں. نمبر 1، اے اللہ میرے گناہ معاف فرما دے. نمبر 2، اے اللہ میرے اخلاق اچھے اور وسیع بنا دے. نمبر 3، اے اللہ میری کمائی کو پاک صاف فرما دے. نمبر 4، اے اللہ جو روزی تو نے مجھے عطا فرمائی، اس پر مجھے قناعت نصیب فرما. نمبر 5، اور اے اللہ وہ چیز جسے میں پسند کرتا ہوں مگر تو مجھے دینا نہیں چاہتا، یا تو نے مجھے وہ چیز میرے سے ہٹا دی ہے، اے اللہ اس کی محبت میرے دل سے نکال دے. یہ کلمے، یہ جملے یاد کر لیجئے اور اپنے بیوی بچوں کو بھی یاد کرا دیجئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو سکھائے تھے. اور حدیثوں میں آتے ہیں، یہ حدیث حیات صحابہ جلد 3 صفحہ 208 پر ہے، اور بکھرے موتی جلد اول صفحہ 40 پر ہے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کے توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.